بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سورة محمد قرآن حکیم پر ترتیب کی وصل وختم صورت ہے پر نزول قرآن کی پنزنوی صورت 95 پس دو صورت حدید نہ نازل شوئے دی صورت نمخ کی دا قرآن دا سلورم حصے سدا دا صورت سبا نہ شروع ہوا دریم باب دی چونکہ دا صورت سبانہ و الناس پوری دولس باب دی اول باب کی دری صورتون و سبا فاطر یاسین او دی کی یو مسئلہ و نفید شفاعت قہری فاغی دلیل اقلیہ و فاغی دلیل نقلی پا یاسین کی دویم باب کی صافات سواد او الزمر پدغه دویم باب کې درې صورتونه او مضمون پکې یو د بهتر مخلوقات عاجزی د بهتر مخلوقات مصائب او داغي خلاصه او نچوړ فدع الله مخلصین له الدین سورۃ زمر کې دریم باب کې و صورتونه او حوامیم حمیم مؤمن حمیم سجده حمیم شورا حمیم زخرف حمیم دخان حمیم جاسیہ حمیم احقاف او پدی کی دا مشرکین و شبہات او داغی جوابنا دا اللہ وحدانیت دا قرآن عظمت دی زین سلورم باب دی پدی سلورم باب کی دری صورتون دی محمد فتح حجرات دے کی یو مضمون دے جہاد فی سبیل اللہ دویم البشارت تو جہادو کا نقابل خوشخبر ہے سورت فتح کی خوشخبری دا حجراتو کہ جہاد تے اوکو نو ملستا شکنا نو اس تو شریعت آداب زدکا سورت حجرات کی آداب ہو جو نو بسنگ تے رہے دی صورت دا مخ کی صورت سر عربت داری مخ کی صورتونو کی وو والو صورتونو کی دا قرآن عظمت دا اللہ توحید او پاغی شبہات او داغی جوابونا دی صورت کی اللہ وی تور راوالا میدان تا روزا ارکل چتا مسئلہ توحید بیان کرا دا قرآن عظمت دا دی خلق و تاورا سوا دا مشرکین دا شبهات و جوابون دی وکلو دا علمی خبری وی اس عمل پکار دا میدان ترو دا استور روالا دیکھ عملی کار شروع کا اس دغا علمی جہاد ہو اس دا عمل جہاد شروع کا دویم دا چی دمخ کی صورت ہو فدی آخر کے اللہ تخویف ذکر کے دپار دا مجرمانو قیامت کے اللہ دے مجرمانو توئی سم خیال دے دا روز حق ادا کرنا دا تاسو خو نمن اللہ دنیا کی اس خوار سے تاسو مخ تشو معلومی کی دا چی دا برشائی کنا اغیوی آو خانو رشا خبر آوا حق خبر آوا او تاسو نو من لی فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللہ دا وسنا یری چی سباب تاسو تدا اعلان کی گی چی نن عذاب سکے ذکر چی تاسو دنیا کی کفر کاو نو پا دی آخر کی تخویف ذکر کو او دلتا ہوئی تورو اور پس راوالا یو دغا یرول دی چی بیان وطاو کی چی گوارد اللہ عذاب را روان دی یا دلتا ہو یا آلتا نیری گی نو میدان تروزا تور راوالا غش لیند راوالا نیزا راوالا خوت پسر کا اس غر واچوا دتا با اس پتاو لگی چی اس میں دلتا من پریدی عذاب خلا لگی خبر دا اللہ وی دلتا پی عذاب راولا اجی حد دی دا پارو چی دا کافر مشرکو یری گی نا غم خطول دا دے چی دیو یری گی نسو چل بوشی کلیمہ بوگوی اے دا توری دا یری ندی ہوئی خودی ہوئی چی وی وی لنو بس بچ بشی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی جانگی گم بزو زکا اللہ را طویلی دی جانگی گا ترکم پورے وجانگی گما تردے پورے جدیدہ گواہی اوکی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو چکلے گواہی اوکلنو عسمو منی دماءہم واموالہم وعرادہم باسو شوا دی زمان اخپل مالونا او اخپل عزت آبرو او اخپلی وین بچ کلے پا کلیمہ بستا وین بچ پا کلیمہ باندے بستا مال بچ پا کلیمہ بستا عزت بچ چاچ نویلا نو داغی مال مسلمانانو لوٹ کو چاچ نویلا نو داغی اولاد مسلمانانو غلامانو وین ذکری دا کفر دور زجل و بیکار شے دے ساغن دا انسان دے پا دزمکہ بانیو سے واللہ پیدا کردے دے فاللہ وی دا زدہ بچی راولا دا بستا خدمت کئی دا بوز غلامی کئی دے کلیمہ نوی دے زمان توحید نمانی ہم دا انسان دے چکل کلمہ وی نو غلامان اللہ کم زیتا و رسول اگا غلامان چی اگا خلق سر غلامان و طول مر غلامی کولا اگی دا سے حد تو رسید چی دا اگی بانگ پا عرش کے وری دیش اگی دا پنو چی غار پیغمبر معراج کے پا عرش دا پاس وری دا غلامانو دا اگا سوین زیوی لنبے شہید اسلام سوکو سر ناری نو کا زنا نوہ دا مرتبہ دا سعادتو دا دا چاپ خوخا ندے وچے کلتو زان جوڑ کی او کلمہ اوے نو اللہ بری دا غلامین رو باسی اللہ بری دا زان غلام کی اللہ بری دا زان بند کی تروس خلق دو مخلوق پا غلامین کی چے بنی اسرائیلو پا سچا بانی اومن اللہ موسیٰ علیہ السلام سرے مرگرتی اوکلا او دین اسلامی قبول کو نو د فرعون د غلامین الله عمر لخلاص کړو او دشمنی ولا تباہ کړو دا د صورت تمخ کی صورت سره ربط او جوړ دی د دې صورت دو نمونه دی یو نوم دی سورت محمد صلی الله علیه وسلم او دویم نوم دی سورت القتال تاسو ته پوښتنه کیږي په قران کې کم صورت ته چې هغه د جنگ صورت ته وایي هغه سورت قتال سورۃ محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دیر خلق قتال و جہاد اڑ منی نہ اس اڑشتہ عقیب بدین ڈیر دیات خپوئی گن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی ٹول اب جہاد کے تیرا شویدا دادیار لسکال زندگی میں جہاد ہو خدا یو جہاد ہو هغه بیان او هغه دعوت او هغه تبلیغ او هغه د الله د وحی مخلوق ته رسول دغه جهاد دی. په دې کې شک نشته. اور وسته زندگی د نبی علیہ السلام لس کا نمادنی زندگی وا پاری کې پیغمبر تور نه رکوځه کړی دی وګینا نو پیغمبر ځان لوي تور وکنه زردنه تاسو کا نو کې دې چې شمایلو کې سنه سا حدیث ویلی پته وته لګي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې زغره وا داسې تور وا داسې اسو داسې خچر وا هغه باندې وګرځید جهاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زغره جان راغسته وګنه او پا قرض پیسو باندی لہذا دو جہاد دا پارت قرض ان کولیشی خدان لبو اسل برابر کی آخری جوان دا پیغمبر دا رنبی جوان دا پارا چی اصول تاو گرن ناسخ دی نکا اصول علماء یخی دی کنا پا آخر کی جنبی علیہ السلام کم عمل کرد دی نو دا کتابون والاوی اگر رنبی عمل دا پیغمبر منسوخ شوی دی دا غی مطلب دانه دی چی ختم شوی دی خب آخری عمل پات شوی دی کنا نو چې اخیری پاتې شوی دنو په دې عمل عمل ډیر ضروری دی دا غړون بینه اوس دعوت تاو چلو تل لس کاله دعوت چلو لس کاله دعوت چلو نو جهاد لپاره کوم لګو اخبار نشي کولې نو دا جب خود نه سوک نه پرې کوي بیان هو که نه دا څو وخت راغلی چې سوک بیان وس نه کیږي جهاد مکمل د قران یو حصے اړو پټکړه او غلې کړه او غیله بلار جوړی ګناه لپاره توک جوړی وی دلتا مطلب دارے دلتا مطلب دارے دلتا وی دا جہاد ٹکی مطلب سدے دا خوبا بدل کی دا او دا بوئے چی دلتا قرآن بیانو دا جہاد دے بیان کوا دا جہاد دے تبلیغ کی دا جہاد دے منس کوا دا جہاد دے حج لزا دا جہاد دے او دمور اپلار سرخ کوا دا جہاد دے دا گاونڈی سرخ کوا دا جہاد دے زکا جہاد ستا ہوئی دا دین محنت ادارہ تو جدا قتال سے تو کتو جدا اللہ نے ڈیر خپوئی دی نہ دویم ٹکی چ اللہ راوڑے دی وقاتل وقاتلو پیدا سے تو تا اللہ پلار کی جنگ کولو دا نشی بدلو لکھا وہ جہاد لفظ کی خوبت تعویلو کہ بل معنی بواخ لکھو پدی کی بسوے د توری جہاد د توری جہاد د غشی جہاد د نیزی جہاد کم از کم بیانو کہ جدام یو فریضہ وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینزویش تو غزاگانو کی پخپل ہوتے دی نبی علیہ السلام صحابہو ندے پریخے میدان تا او کتل دے نو پا میدان کی یوازی اولاد دے او ترور سر دے صحابہ طول تقتیدی لی یو خابل خوا او اگا پاغی کوی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبرم دروغ جنیما دا عبد المطلب بابا بچیما میدان نہ تختیدو والا نیما او داسی پو خود کی ابی بن خلب پدی سٹ کے والو او داغی ناغا مڑو حدیث کے راضی ناکار انسان اغد جد نبی دلہ سے مڑ شو او یاد اغد اللہ سے نبی مڑ شو پخوانو انبیاءو کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام و جہاد کرے گا نا داود علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرے دے کنا چ کلے یو کافر مشرک ستا مقابلی تروزی او تا دین تہ نپری دی او تا جمعات تہ نپری دی تا کلمے ویلو تہ نپری دی تا جمعات نپری دی ستا مدرسہ نپری دی ستا طالب نپری دی تا علم تہ نپری دی ستا دا قران توہین کئ ستا دا قانون چہ شرعی قانون دے داغی توہین کئ نو چ تہ تور نہ رالی او جہاد نہ کئ نو دا بدلا یہودیان گٹی سو حقیقت اللہ مسلمانان پیدا کری دی یہود و کافران مشرکان خستا مخالف تی نا دین بدل سوک گٹی نا ذکر جہاد روا شوی دی نا دی علل اللہ دلتا ذکر کی دی صورت کی علل ستا ہوئی سیدا قتال دی کافر سر دا دا سٹ غرزول ولی رالو سو چل لی نا اللہ اگا علل ذکر کی اگا صورتو چیغی کہ اللہ مسئلہ ذکر کری دا جہاد فی سبیل اللہ او نمی دی صورت لیخ دی صورت القتال اصورت محمد دی دا سلورم باب دی سلورم حصے دا قرآن او دری صورتو نجی چی جہاد دیو کن اللہوی تمہارا طرف نا خوشخبری قبول کا انا فتحنا لگا فتح مبینا فتح وشوا تا قانون راغی نو سسنائی چی تا پرسم رواج پس روان شلا تو قدیمو بین اید اللہ و رسولی آداب دا زندگی از دکا وہ آداب دی پسورت حجورات کی قرآن طول علم دی قرآن دا یو باغ دی علم او پدی که هر مضمون شتا پدی که هر عنوان شتا پدی که هر مسئلہ شتا وچی سوکی سیووی زدی کی او بیا بلتا عمر سی مسلمانان فریضو گنی چی دا اللہ فریضا رو دا برسول غواری چاہتا لسو آیاتونو کی اللہ تخویف ذکر کی او زجر دے مشرکانو دا پارا دو لسو کی داغی دا پارا توبیخ او زجر دے پا وو آیاتونو کی اللہ بشارت ذکر کی دا پارا دا مومنانو یو آیات کی توحید دا فعلم انہ لا الہ الا اللہ سو تپوزو کی کلمہ پا کم سورت کی دا نادی سورت کی دا فعلم انہ لا الہ الا اللہ او لاوال علم بدا دی راولی ذکر اللہ پیغمبر توی فعلم جہاد مسئلہ ذکر کی مشرکین ذلیل کی وجہ ذکر کی جدی سر بجہاد وہ لکھے نبیار توی فعلم انہو لا الہ الا اللہ دا سورت اول حصہ دا اول اللہ تخویف او بشارت ذکر کی شروع دا تخویف نہ کری دا الذین کفروا اغا کسان چی کفری اوکو وصدو عن سبیل اللہ او بندکو خلق دلار دا اللانا اللذین کفرو اغا کسان چی حق پٹکو کفری اوکو حق صدے دی صورت کرا روان دی لا الہ الا اللہ کترو صدی نی پی جندلی حق پیغمبر دی محمد رسول اللہ حق قرآن دی دی صورت پا آخر کی مخ کی ذکر شو دا قرآن سور تعریفات او تعلیمات اللہ ذکر کلو ترغیبات حق قرآن دے حق توحید دے حق اللہ دے حق پیغمبر دے دا کفر کو پا دے بانے نا اللہ منی نا پیغمبر منی نا قیامت منی و نا قرآن منی اگر نمان لے خسک ہے چی بلو تم نپری دے وصدو عن سبیل اللہ او بندی خلق دلار دا اللہ نا سوک دا سبیل اللہ مانا کی یعنی بیت اللہ مشرکین و بیت اللہ تا پیغمبر نپری ہو مومنان و تا نپری ہو بندی خلق عن سبیل اللہ ای القرآن دا اللہ دا کتاب نا خلق ما نا کی ابو بکر تیوی دلتا با قرآن نبیانے دا منگا ما شمانو تر دین تکلیفی و صدو عن سبیل اللہ پا باز ملکونو کی پا قرآن پا بندی را اگی تا پتر چی انقلاب پا دنیا کی دی یو کتاب راوستے ام پا پیریانو کی ام پا بنیانو کی دا کتاب دے جدی کی جون را دی پا خلقو کی کہ نر دیو کہ خزی دی تو تا قرآن و آیا تاسو یقینو کہ ہر عبادت تا غا تیاری کی صحابو تا چی با قرآن لستے شو ناغی بیا دا ما نکولا دا پیغمبر خواہ تا غی نو ناستو تاسو تاریخ لگ راوالے دا خالد ابن ولید او غو گورے چی اغا کل تلے دے بارو او غو پاتشوی پا کم دیکی دی او واپس راغلے دی او کرنا بل پا یو مهم باندی ناغی با دوی مشپی تا نی ساری دو تشپی سپرو دروازی سپرو پا وچ سپرو پا دریاب بانی سپرو صحابو ناغی طول زندگی پا دیکی تیره دا ولی محبوب پیغمبر او دا اللہ دیر خوک کلام دا غد خلی ناغی با دیر خوشحالی دا چی منگا ورو او چی اغی برال دا قرآن دیر حساب نازل شوی و دیر حساب نازل شوی و اغی با نو خبرو نو چی سلک ٹیم بیتر کن اغی با تووی پلانی صورت نازل شوی تے پلانی صورت نازل شوی دا غبی وطووی زردر او بیا با پمندو اغی خطورا و نیزد و گینا نلکو زکڑی معلومی گی دا چی اغا خبر دا دی نمخ کی وا قرآن دی اومانو قرآن بانی دی ایمان روڑو یا دی پورز دکڑ دیو یا نا پیغمبر وی تور روال نوزا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت علی عمران کی بتا ستا اغا واقعی آیا دی چی دی یو جہاد نراغی اغا سلخانی تا ننوتر لامبلی جامعی ایسی دی او پدې کې جبرئیل علیه السلام راښکار شو پیغمبر ته وی تا وصله کې خو دا نبی علیه السلام ته وی او نو یې مونږ خلانه دی اخی د صحابه نو ویني سې دی او خور به پرتی وی نبی علیه السلام ورپسې واپس کورون ته جواب ولېګو ویل کرو دې یا رسول الله سکو همرا ول ست رواني چې څنګه او نو په حالت کې روان شو چا غسل نه دی پوره کړی چا جامې نه دی پاکی کړی دا ولی دا مشرک کار دا چې بیت الله ته مسلمان نه پرې خو مانځته نه پرې خو قرآن او د قرآن قانون ته او د قرآن وینا ته نه پرېښودو ویده به قرآن نه وي. څوارلسم صدی کې مولیان پیدا شو او هغې پتوه ولیکله په مفتي باندې مشهور دی په پاکستان کې وی د قرآن درس فتنه ده مونږ فتوې نه لګو په چا دغه تاسو خپله فیصله کوئ. خو چې د قرآن په باره کې یو سړی دا ولیکي چې د قرآن درس په دې زمانه کې فتنه ده نو دا سړی کم ځای ته لاړو ډېر ځان سره په خپله سوچ وکړي چې د قرآن درس فتنه شوه نو د حدیثو درس وسه شو د قرآن او د حدیثو درس دواړه تا پرېښودو اطیع الله و اطیع الرسول څه معنا ده چې د قرآن درس فتنه شوه نو قرآن د څه دپاره دی اوسه په کار خدا دی چې دا اوس لوته وی بره تللې وی کیسه ختمه شوې وی داسې به یو وخت راشي و ملارې په موږ نه راولي چې قرآن به پاڼې پاڼې شي وزي به په بره تش کاغذ به پاتې شي او دا لیکل به تن لاړ شي. قرآن صرف تلاوت ته پاتې دی تلاوت خو مستحب دی د دې وجنه چې څوک راشي او سلام واچي هغه له به جواب ورکوي جواب واجب دی او د قرآن تلاوت مستحب دی. خو دا تپوس کوي د قرآن تعلیم څه دی دا د مانځه په شان فرض دی ځکه دین به ته زده کوې مونځ به زده کوې رسنه به زده کوې تا ته به د فرایضو په تر کوم ځای نه لګي تعلیم د قرآن پیغمبر نه دی پرېښی صحابه نه دی پرېښی چې دا د کوم وخت نه شروع شوی دی نو په دې کې وقفه نه ده راغلي وقفه خته لږ وخت راغلی و پیغمبر باندې ډېر لوی بوج راغلی و بیا ډېر لوی تکلیف ورته رسېدلی و جبریل علیه الصلوۃ والسلام یو سوره دې رانغې نو مشرکین وی پیغمبر ته ویستا معاذ الله یو بل ته وی وی د محمد شیطان د سره خفه شوی دی اوس د خواله نه راځي اعوذ بالله من ذلک لعنهم الله اغیبه داسې وی نبی علیہ السلام دومره پریشان و چې وحی به بند شو لگا نو دا ولې تعلیم به ودرېدو تعلیم په مسجد نبوی او سوره پورې چې پیغمبر په مکه کې نو بس تعلیم به شروع د شپې او درود نبی علیہ السلام په لومبو کلونو کې لس کاله د شپې چې کله دا سورت نازل شو چې یا ایها المزمل قم الليل اے پیغمبر ټوله شپه ودرېږه نو پیغمبر خپې مبارکې وپړسېد ټوله شپه به ولاړو قرآن نو یوازې به ولاړو صحابه به ورسره وو دا تعلیم د قرآن و او بیا وروستو زندگی ټوله دا تعلیم د قرآن کې تیره شو. اخیری روژه چې نبی علیه السلام د هغې نه وروستو نه دی پاتې شوی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبریل علیه السلام دوه ځله راغلی دی په روژه کې به دوه ځله راغی ورته به قرآن بیا بیا ووی وصدوا عن سبیل الله او دی وی فتنه ده د قرآن درسونه په ډیرو ملکونو کې چې بند شو افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او زمونږ خپل ملک دی ځکه زمونږ قوم پکې په هغې باندې مشهور دی افغان څوک وو زمونږ نیکو خو کله چې په هغې کې د قرآن درسونه بند شو علما پکې ووجل نو هغه انقلاب چې په هغې را روان دی نو اقصې شروع دی او را روان دی. هغه وخت کې مشر شیخ ویلي وو په افغانیانو مه کوئ او الله به در باندې داسې حالت راولي چې بیا به تاسو توبې وباسئ خو به نه قبلېږي. ډېر علما دی شهیدان کړل او د کلو نه وزغلول هغې بیا پاکستان ته راپورې واده خپل کورونه ترې نه واغست دا سوچ چې د قرآن درس به کوم او دا په شمالي علاقه کې نو هغه چې راګیر شو نو تر اوسه الله نه معاف کړي. وصدوا عن سبیل الله دا ډېر ناکار عمل چې د الله رد دین او د قرآن نه خلق منه کوي. پخوانو مولیانو به طالبانو ته وي تاسو پنجوریانو مدرسو ته مه ځئ ځکه هغې ته پته وو چې په هغې کې قرآن هغې وي نو چې قرآن پکې وي نو د هغې غلا ښکاره کېده قرآن نه به بندولو. یو کفر او دویم د الله د کتاب نه او د دین نه خلق بندولو دوه نو افلا اضل اعمالهم دې کافرانو ښه عملونه هم کړي دا نه چې هغې به ښه عمل نه کو فرعون به ډېر ښه عملونه کول څلور سوه کاله هغه باندې تکلیف نه راغلی ولې د به وي ډېر د عدل او د انصاف حکومت چلو ښه کارونه خو پکې وو. ډېر کفار چې هغې مسلمانان شو نو صحابه و بعضې وخت کې تپوس وکړو چې یا رسول الله د جاهلیت په وخت کې خو ما ډېر ښه کارونه کړي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته وي اسلم ته به ما اسلفتا هېڅ خبره نه ده تا چې هلته کوم ښه کارونه کړي وو هغه ستا دلته م رالی جمع شو خو چې یو سړی به دغسې پاتې شو نو هغه چې کوم ښه کارونه به یې کړي وو قرآن د هغې باره کې وی عدل اعمالهم هغه ول الله تباه و برباد کړو سبا د قیامت په میدان کې فجعلنا وهبا منثورا کافر در دې پته مانی چې ما گاونډي سره خکړی دي ما یو مظلوم سره خکړی دي هغه ته قسم الهی کې نو د دنیا کې به تداغي سلام لوشي حکومت به باقی د دې وجنه شیخ الاسلام ذکر کړی دی چې الله پاک د ظلم حکومت نه برداشت کوي کله چې په خلقو باندې ظلم کوي اگر که هغه خلق مسلمانان نه دي کافر دي هندوان دي سکان دي خو چې تو سره ظلم کوي نو استاد حکومت به الله الټه کړي دا به د ختمي او چې کله پتا کې عدل او انصاف نه اگر که ته کافر یې حکومت ته دل باقی ساتي او چې ظلم نو که ته مسلمان نه که ته ډېر لوی شیخ یې خو الله استاد شیخی زمانه ده په کار ځکه پتا کې ظلم ډېر زیات دی اضل اعمالهم د کفار هغه عملونه الله تباه برباد کړو ختم یې کړو اضل اعمالهم اصل کې الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یو عمل کفر شو او دویم د الله د کور نه یا د الله د کتاب نه خلق بندول شو اضل اعمالهم دا دغه یو دریم عمل شو او یا دا چې دغه دو عملونو دا نتیجه شو الله یو عملونه مولا برباد کړو اضل کې ضمیر دی الله تراجی دی برباد کړو الله اعمالهم عملونه ردی دا تخویف شنو اوس بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړ او عملونه یې وکړل نیکو وآمنوا بما نزل علی محمد او هغه کسان چې ایمان راوړ سبحان ایمان راوړ په قرآن فلا اله الا الله په پیغمبر په قیامت وعملوا الصالحات او عملونه یې وکړل نیکو نیک عمل کوم پیغمبر چې کړو نو مولا صاحب نه تاسو کې پیغمبر په کې جهاد کړو کنه دے بخا مخاوی چاو دے پیغمبر پا شمائلو کی خو جہاد راغلے دے ذکر دے نبی علیہ السلام و سلام زان لے تورا ناغی نمو زان لے اسو زان لے خچرا زان لے زغرا زان لے یوڑا حربا وعملو الصالحات میں پا دے نیکو عمالو کی دا جہاد را دی کنن را دی دا قتال بی زبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی لس کالا دا سیڑو لیوا نبی عروس تو صحاباو گورا دا په کوم ځای کې پیدا شو ویلو غره دی مکی ته او دی مدینې ته او کوم ځای ته رسیدلی دي زمو ستا ملک ته اسلام چاره واستلې فارس چې دنیا لوی او دولت په دنیا کې هغه چا ختم کو او روم چې دنیا دویم نمبر حکومت په ټوله دنیا کې هغه چا ختم کو صحابه او سوور سره یا په یو کمزور اسبانې سور او یا په یو کمزور خرابانې سور روم سره چې کله امیر د جهادو یو سو تنو لیگلو نیو پک ربعی ابن حراش لیگلو مغیره ابن شعبه لیگلو رضی اللہ عنہما نو ربعی تلیو او پو یو وڑا گون تب اس پا وڑا دخریم روا پا غیبانی سور تلیو او دتور نزلی چرلی تو کڑی وی او دا بادشاہ محل تا جو ورنیزدیشو نا غیبا تاوی دا خرد دا غزیو دروا غوی نا دبانی بسور دما نوی دا وصل خود دن نمولا کنا وی زخو پا خپلا نیم را غلی تاسو را بللی مکا وای نو جو واپس بشم حقی و توی زنو حقی پا قالین که بیغا تورا و نیزا خخولا حقی ولی طول سوره کرو او دا حقی پا گده پوری گدو بانی سوزنو بانی غوط غد خلق تینی حقا پل خریل تاو تردل او چه کم تقریر کرده تاسو آقا بوره انو غونی بدر بانی زگزیش یاو تنده یاو او دا دشمن کور تا ورغلی ده دا بادشاہ محل تا ورغلی ده اغی کو قوم او خلق وبانی په ملکونو باندې زلزلہ را وسته او عامل الصالحات عمل نیک دغه دانه ته ټول شپه الله ته ودریګا الله ته ټول شپه عبد الله ابن مبارک ولاړو کنه او د مکه او د حرمین او عابد مجاهد وته لګیا د شیرونه جوکړي د پاره به کې وغیرہ لګیلی د عبد الله ابن مبارک ته هغه جړل چې هغه شیرونه وړي تاسو دې دغه ځکه چې شپې ولاړې تاسو دغه عبادت ته او موږ سره تورې یو نه زی او ټول شپه زمونږ په دې کې تیری کې چې مونږ دشمن ساتو سنگر کی ولاړی یا عابد الحرمین اغي دو حرمین او عابد دا من لیوا چې دا مجاهد زمونږ نه غره دي دا نه کوملو وعمل الصالحات وامنوا بما نزل علی محمد دا دریم حالت دریم صفت او ایمان راوړو بما نزل علی محمد پاک کتاب باندې چې هغه نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو الحق او دا کتاب حق دے میر ربہم در عبد دینا ڈیرو خلق نو منلے ستا پا ملکی او دیر خلق نو منلے من بو یره د مکی مشرک ابو جهل لیر لوی کافرو استعمل کی تو وسور شو وسند دنیا مخلوق نہ من و هو الحق من ربهم خاص اورید و جره ما و تغوگی خد ابو جهل بود د شپی غوگی خو نظر ابن حارث بود د شپی غوگی خو ابو سفیان بود د شپی غوگی خو او د زړه نه منلی و شه او د الله کتاب د درس سوب نشی جوړولې او بنیانو کی او دا حق پیغمبر دی ټول شپه به قران وورید او پسار کی بدی بیا تلو چیرې سو کوونی ویني نو اکثر لارو کې به یو بل تر یو دی ولکه چته تلی وی وی خط پته رتا تا یو بل اغي په اشارو باندې پویدو چیرې دیم دغه لور غلیو او هو الحق من رب حق و غیب معنی چې او دا حق دی او د الله کتاب دی نو ته بس صرف چې بس عقیده رو ساتلی او د الله کتاب دی او حق دی بارا پروت تے کنا مست کلا وخشی نبیا بے راوالو ختم لبا ضرورت راشی چتا نواغی لبے راوالو بلتیان بے سخات پوخ کے تقسیم پوخ کے راوالی تراوی برا روانی ناپس سے بے راوالی دولی باتے اسنڈی وہو الحق من ربهم دا خوب ابو جہل دیمہ نلے ہو چی دا حق دے صرف پخلے بانے نکی گی چی دا حق دے دا زلن قرآنو مانا چی دا حق دے او پاس بیان دے شروع کا قانون مکی نافذ کا دا خود مسلمانانو قانون دے دا خود مسلمانانو کتاب دے نا تا کم قانون راوڑے دے وغیر جاری کرے دے او غیل دے نمبر ورکلی دے چھے زمونگا آئین او زمونگا قانون او پلانی سن کی جوڑ شوئے دے چھے آئین دے اسلامی او دے شریعتی ناغا با پا سن ستر کی جوڑی گی آئین دے اسلام خو پا سوار لسوا کال مخ کی جوڑ شوئے دے تلویخ کال دا پاس وهو الحق من ربهم د دې حقانیت دار چې په دې ایمان راوړي په دې یقینو کې او دا په ملک کې جاری کې نو الله وی زبدلا سخو شبری در کم کفرانهم سیئاتهم الله به ورې دې دینه ګناهونه دې تړې ګناهونه خو چې کله د قران صحیح مان او ایمان دې پر راوړو دار په خپل کور کې نافذ ته خو په کم از کم ایمان راوړه کنه شروع پیو کا نو الله وستا ګناهونه ختم واصلح بالهم مونږ اوس وایو حالت یې رخنه ده کنه اللہ وی قرآن نے نہ دے ویلے قرآن نے نہ دے منلے دے لے سوخ نہ دے ور کڑے نو کنی اللہ وعدہ کرے دا واسلح بالہم بال ستوی بال شانہم امرہم اللہ وی استا حالت بز خکم دا وس اللہ وعدہ دا تب یو گورا جی بیلی پورا کی گنا تب یو گورا جی دی مسلمانانو تدا گیس پورا کی گیو کنا دا نرخو نرزانی گیو کنا وچی قرآن دے شاہ تکو او انگریزان جرا مخ کرو اگی سر دے محبتو کا اگی سر دے دوستانو کرا او دا غی قانون دی خپل کو ځان دی خپل تبا کو اوس پتا باندې الله قحط راولی الله به پتا باندې گرانی راولی الله به خپل نعمتونه پتا باندې باندې والله ان شکرتم لازیدنکم الله وی که شکر دی ویس کنه زبد لډیر درکم نو کمیږي ولی واصلح بالهم دا الله وعده ده وا گنا به ختم کم او حالت به ختم اصلح یصلح اصلاح معنا صد الله وی درست بکم بالهم امرهم وشانهم ستا کارونه ستا حالت کور او بار او ملک دا ټول بسیش اقتصادی حالات ذالک بان الذین کفروا دا یو علت ذکر کړی د دې لپاره چې الله دا جهاد ولې رواکو وی دا د دې وجنه بان الذین کفروا چې یقینا هغه کسان چې کفر کړل دي تبع الباطل دی روان دی په باطل پسې یو علت دا دی چې کافر په باطل پسې روان دی باطل څه شی دی غیر الله غیر الله څه مطلب دی دا الله نه سیوا ګټې نور اوس پومې اور انسانان نیکان او بنیان قبرونه والا من دون الله غیر الله دې څه معنا ده دا الله نه سیوا د یو شی عبادت ته نه کې دا هغې تعظیم نه کې دا الله نه سیوا د چا نه هم تمه نه کې نه د مړي نه او نه د ژوندي نه کافر او دغه تمکور لا تو منات او عزا په سورګه وپراتو کافرانو مشرکانو ټول ود او سوا یغوس یعوق او نصر د سده پارا ساتلو ودا یو د محبت بابا ده دا ود چې ود نو میچو او دا بلو د بعض وخت زمونږ امداد کې پکاري کی چې کله وتا اواز کو کنه چې او پیر را مدد شي پیر بابا په نیکه را رسي در دې د پارا ساتلو هغه بل طاقت ورو بل فریاد رسو یغو ستوی فریاد رسو نا نیکان خلقو د نوح علیہ السلام په زمانه کې تیر شوی نو یوی د یو بیماره ده پاره ساتلی او بلی ده په کاکا سے بسر پاره ساتلی لیوانو چو سڑی لیوانی شی کنا کاکا سے تیروان وای چا لیونی کړی دی الله نو دا لیونتوب بیماری ده دا به تی څوک لرې کوي الله وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو کافران اتبعوا الباطل فباطل بس روان والله وتر اور پس روانه زما در پریخې دی او د بل در ته روان دی وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم او هغه کسان چې ایمان راوړل نو دي تابعداري کړی دا حق من ربهم د خپل ربنا الله ویلو فعلم انه لا اله الا الله دا کلمه لاول زدکا دې شرطونه تاته معلوم دي لاول دا کلمه زدکا زکه په دې کلمه ته مسلمانې کنه نو دې کلمې مطلب دا چې بوت پرېدا قبر پرېدا نیک بنده پرېدا ولی پرېدا غوث پرېدا قطب پرېدا خا پیرے او پیرے پرېدا اللہ بانی ایمان ساتھ اتبع الحق قرآن دا اللہ حق کتاب دے داو منا نو اسے نچے اللہ ما ایمان راوڑے رے پا قرآن جے دا حق دے ناز دے کا وڑو تے و خیا پل کور کی پل کلی کی پل جمعات کی کم از کم نافذ کا کنا تا خدا کا وستے برا خوب دے وست نرسی زکا چاگا خو کسڑک پخی نو دے رکھا دا کسکل جوڑی نو دے رکھا دا کادت جوڑی نو دے رکھا دا تا والا اوٹ ورکے کنی نار اوٹ والا نار مونگا سکوی با دیمانی چی مونگ لدا لاری کسی نپخی اسلام تپوس خواسی نشتا مسلمانان زکا مسلمانان دی چی اتبعو الحق دا پا حق وسی روان دی حق قرآن دی اسلام دی دین دی دی تپوسو کا کذالکا دارنگی اللہوی لکا سنگی چی دا حالت ذکر کو دا کافر او دا حالت ذکر کو دا مومن مسلمان کافر با اللہ پریدی و غیر اللہ پسی پسی مومن با اللہ اخلی او دا اللہ پا بدلہ کی بہر یو شیط ریدی کذالکا دارنگی اللہ ویدرب اللہ للناس امثالہم بیانی اللہ خلقتا امثالہم حالت دی مثالون دی داردی دا پارا چتا دا حال دا حال استا نو دقا بستا جون دی ورتاو گورا چی مسلمان سر بطوری و دا سر بدن غردی او مسلمان چستا دا حالی نو الاسلام یعلو ولا یعلا علیه مسلمان بٹول عمر اچت اسلام بٹول عمر اچت او کافر بٹول عمر لان دی چکم دے کہ دنیا کی تاسو مثال نہ ملاوی گی نو تاسو پوشے چی مسلمانانو کی کمزوری دا پا مومنانو کی کمزوری دا دا اللہ پا قانون کی او یا دا پیغمبر پا خبر کسو کمزوری نشتا وانتم الاعلونا ان کنتم مومنین آپ لبیا حکم ذکر کی دے جہاد الذین کفروا آغا کسان چی کفروا کو وسدو او بند کو خلق عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا چی بیت اللہ دے دلار دا اللہ نا چی دین اسلام دے دلار دا اللہ نا چی قرآن دے اضل اعمالهم برباد کو اللہ عملون ردی والذین آمنو او کسان چی مان روڑو و عمل الصالحات و عملون اکلنے کو پا طریقہ دا پیغمبر و آمنو او ایمان روڑو بمانو زل علی محمدن پاغ کتاب باندے جنازل شوے دے پا محمد رسول اللہ وہو الحق او حال دا دے چھ دا قرآن حق دے من ربهم دا رب دینا کفر عنہم نوبری جی اللہ ردینا سیئاتہم گناہون ردی و اصلح حالہم او درست بکی حالت دی خب کی حالت دی ذالکا بی ان اللذین کفرو دا پا دے وجہ چی یقین نگے کسان چھ کفر کردے دے اتبع الباطل روان دی فباطل پسی وان الذين امنوا او بشکا کسان چی ایمان را وړل اتبع الحق من ربهم دی تابعداری کړی دا د حق چې هغه د رب د دین دی کذالک دارنگ یضرب الله للناس امثالهم بیانی الله خلقتا مثالون ردی حالت دی آخر.